29 kg. Tak, tylko 24,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. To nie jest spokojne czytanie. W Sejmie debata nad nowelizacją ustawy o IPN. Za chwilę relacja naszej reporterki. Słynny Jakub R. i jego rodzice byli beneficjentami reprywatyzacji nieruchomości, którą dziś zajmuje się komisja weryfikacyjna. Biała fregata, bordo francuskie. W tym serwisie sprawdzimy też, co dzieje się na pokładzie Daru Młodzieży. W Sejmie trwa już drugie czytanie projektu zmian nowelizacji ustawy o IPN. Projekt uchyla artykuł, który grozi m.in. więzieniem za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie. Wniosek o uzupełnienie obrad o ten punkt złożył do marszałka Sejmu premier Mateusz Morawiecki. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz. Jak przebiegają sejmowe prace nad tą nowelizacją? No, Sejm najpierw przeszedł niezwłocznie do drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o IPN-ie, a potem Marek Suski z PiS-u wniósł o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania. Sprzeciw zgłosiły kluby opozycyjne i trwa właśnie konwent seniorów. A wcześniej odbyło się pierwsze czytanie. Głos zabrał m.in. premier Mateusz Morawiecki. Tłumaczył posłom, dlaczego w trybie pilnym Sejm zajmuje się nowelizacją, w której rząd chce m.in. odstąpić od przepisów karnych. Celem tej ustawy było i jest nadal jedno zasadnicze przesłanie. Walka o prawdę czasów II wojny światowej i czasów powojennych. Dlatego cały świat zaczął rozmawiać o tym. Dlatego dzisiaj przecież mamy już przynajmniej tyle, że nikt na świecie nie będzie mówił polskie obozy śmierci bezkarnie. Podczas pierwszego czytania projekt nowelizacji mimo zastrzeżeń poparła większość klubów parlamentarnych. Ich przedstawiciele pytali m.in. dlaczego rząd tak długo zwlekał z nowelizacją. Były też zastrzeżenia odnośnie trybu prac nad projektem nowelizacji. Michał Szczerba z PO zarzucił natomiast marszałkowi Sejmu blokowanie projektu zmian w ustawie o IPN autorstwa jego klubu. Pan blokował od 20 lutego tego roku projekt Platformy Obywatelskiej. Mogliśmy w ciągu miesiąca poprawić tą ustawę, uniknąć międzynarodowej kompromitacji przed rocznicą marca 68 roku, kompromitacji przed rocznicą powstania w getcie warszawskim. Pan do tego nie dopuścił. Nowelizacja ustawy o IPN, która weszła w życie 1 marca, wywołała kontrowersje m.in. w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Wprowadza ona m.in. karę więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez nazistowskie Niemcy. Prezydent Andrzej Duda skierował nowelizację ustawy w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Jak zapowiedziała prezes Trybunału Julia Przyłębska, termin rozprawy będzie znany najprawdopodobniej do sierpnia. Z Sejmu Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. Trzema warszawskimi adresami zajmie się dziś komisja weryfikacyjna. Najwięcej kontrowersji jest wokół nieruchomości przy ulicy Kazimierzowskiej 34, mówi wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta. Zreprywatyzowano kamienicę na Mokotowie na rzecz osoby, która do końca 2012 roku podpisała wszystkie decyzje reprywatyzacyjne, a kilka miesięcy po odejściu z ratusza jego koledzy zreprywatyzowali na jego rzecz kamienicę, mowa oczywiście o Jakubie R. W tej sprawie zakup roszczeń nastąpił na rzecz jego rodziców, następnie on nabył od rodziców te roszczenia. Pozostałe dwie nieruchomości znajdują się przy ulicy Lutosławskiego i Szarej. Prokuratura prowadzi kilkaset śledztw dotyczących reprywatyzacji w stolicy. Komisja zajmuje się ponad 200 adresami. W serwisie Trójki teraz adres Bordeaux, nabrzeże, pokład Daru Młodzieży. Zakończył się kolejny etap rejsu niepodległości. Biała fregata zawinęła do francuskiego portu. Na pokładzie jest wicedyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski. Dzień dobry. Co czeka fregatę i jej załogę w tym miejscu? Dzień dobry. Bordeaux jest szóstym portem spośród 22, do których biała fregata zawinie w czasie tej podróży dookoła świata. Program trwającego 48 godzin postoju jest bardzo bogatym. Żaglowiec zasumował w samym centrum miasta, na bulwarze nad Geroną. Cały czas są ludzie, przychodzą kolejni i podziwiają nasz Dar Młodzieży. Kilka minut temu zakończyło się spotkanie komendanta Daru z przedstawicielami Merostwa Polskiej Ambasady i Konsulatu, którzy uroczyście powitali Dar Młodzieży. Na pokładzie zwiedzać będzie można dziś i jutro wystawę Halera. Będzie też prezentacja rejsu niepodległości w kontekście uzyskania przez Polskę niepodległości 100 lat temu.

Czerwona sukienka i Justyna Święs. Dzisiaj jadąc rano do pracy na Myśliwiecką 357 słuchałem Zapraszamy do Trójki porannego wydania i też ta piosenka była odtwarzana i tak sobie śpiewałem w samochodzie, teraz też sobie pośpiewałem. Zachęcam Państwa do tego samego. Nagranie Fisza z roku 2000, polepione dźwięki to oryginalne miejsce składowania tego utworu. Czerwona sukienka. Jest 14 minut po 11. I'm praying, come back to me. John Allen, tak nazywa się ten artysta, jest Brytyjczykiem i wydał niedawno album Blue Flame, pięknie nawiązujący do takiego tradycyjnego soulu brytyjskiego, jeśli w ogóle taki gatunek istnieje. Uważam, że tak. Jest 18 po 11. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które przychodzą. Postaram się te muzyczne prośby zrealizować za tydzień dla Państwa. Motorhead, Motley Crue, proszę bardzo, nie ma problemu. Heatwave, też dzisiaj płynnie wziąłem. Także będzie tych próśb za tydzień realizowanych bardzo dużo. Aha, jeszcze pan Zbyszek napisał, że wydaje się, że to nagranie Kamasiego Waszyngtona, które dziś zagraliśmy godzinę temu mniej więcej, pojawiło się na krakowskim koncercie. Tak, było tam to nagranie i koncert, jak Państwo pamiętają, był znakomity. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Plotka. Śniegowa kula, to czy skóry akurat i gdacze jak kura, gdacze obskura. Taka jej architektura, taka kotki jest natura, że dzieci niósł kultura, kwitnie jak kura. Dla niektórych to lektura, dla innych makulatura, która działa jak tortura, ale koniunktura jest. Czasem i prokuratura sprawdza plotek, repertuar, to normalna procedura, bo może akurat mam postaci w karykaturach, choć to tylko uwertura. Czasem z niej burzowa chmura i chura bywa też, a ty w parasolu dziura, wtedy na nas pomilura. Taka plotki jest struktura, koła kwadratura, plotek cała partytura, wielka sperta niczym góra, ciągnie się jak taśmę szpula, koniec gdzie zgaduj z gadula, rośnie nas temperatura i tortura w myśli, temu co to plotka puść, nic myśli. To jest substancja swej natury, bardzo lokalna, plotka nie może bezrobotnie w miejscu tkwić, i choć to rzecz często bardzo mało istotna, co dnia każdy czuje plotki dnia. Dobrze, powiem. Nie umiem dotrzymać słowa. Pani, drugi pani, wszyscy przecież zaufani, ktoś zostaje między nami, lojalnościowy egzamin, no plany. Innych nie spotykamy, tylko gdzieś między wersami wkrada się do pani i tani ona nic. Wyobraźnia nie zna granic, zanim wszystko zdążyło już się pokrzanić, a zaczęło od pani. Stąd też poinformowani inni, problem nagminny, niemożliwością złapać winny, gdy jeden z winny na drugiego wszystko zgani. No i ci co podejrzani przez magiel są wałkowani, ale nie przyznają za nic. Tak puszczamy plotki w obie, tym sprawy nie znają sobie, jak ta plotka może nam daleko powiedz. Tak łatwo palnąć ją w rozmowie, powtarzam sobie, że już więcej tego nie zrobię, a cały czas to robię, chociażby mówiąc o tobie, klepię swą gębą w chorobie, dzwon po do tobie i to powiedz. To jest substancja swej natury, bardzo równa, cudna, ludzka nie może bezrobotnie w miejscu tkwić, i choć to rzecz często bardzo mało istotna, co dnia ty owocuje, każdy czuje plotki Bibobit i plotka. Bardzo przyjemne nagranie. 23 minuty po 11. Cik, cik, cik i utwór Our Love You Can't Get. Kiedyś grali punk rocka, pomyśleć. Black Orange i utwór zatytułowany Augustin. Nauka słuchania. Już jutro w Katowicach rozpoczyna się najbardziej szlachetny, jak twierdzi Michał Margański, festiwal z muzyką elektroniczną organizowany w Polsce. Stawiamy na nim i naszą trójkową pieczęć. Przed mikrofonem autor. Trójkowy znak jakości. Był czas, kiedy do tanecznej muzyki elektronicznej podchodzono w naszym kraju z wielkim sceptycyzmem, a czasem wręcz z niechęcią. W kółko powtarzany beat, niezbyt mocno rozpoznawalni producenci i DJ-e, czy wreszcie muzyka disco, tak bardzo hołubiona przez władze poprzedniego systemu. To wszystko dało elektronicznej muzyce tanecznej zły wizerunek i sposób, w jaki ją postrzegano. Dziś zresztą widać jeszcze czasami tę niechęć, zwłaszcza u starszego pokolenia, wychowanego na rock'n'rollu, big beatie czy w najlepszym przypadku jazzie. Obserwując przez lata festiwale z muzyką elektroniczną, począwszy od berlińskiej Parady Miłości poprzez naszą łódzką Paradę Wolności czy przedsięwzięcia typu Creamfields, można było odnieść wrażenie, że brak przychylności ogółu związany był również z całym anturażem tych imprez, na które często jechano przede wszystkim dla zabawy, pozostawiając muzykę trochę na dalszym planie. Tymczasem elektroniczne repetycje wprowadzono na salony, a wszystko za sprawą tej imprezy. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2018. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, mała i duża scena Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, najbardziej liczące się na świecie komercyjne firmy budujące w Katowicach autonomiczne sceny, czy wreszcie pieczołowicie tłoczone winyle opublikowane z okazji kolejnych edycji festiwalu. Poruszam ten temat, aby przekonać wciąż niezdecydowanych, aby zaprosić tych z Państwa, którzy nie słyszeli jeszcze, jak dobrze może brzmieć muzyka elektroniczna. W końcu te słowa kieruję do wrażliwców, którzy doceniają piękno nowoczesnej architektury. Wszystkie te aspekty mają olbrzymi wpływ na to, jak odbieramy muzykę. Bo przyznają chyba ci, którzy z muzyką elektroniczną mają do czynienia od lat 90., że lepiej słuchać w wytłumionej sali bądź na sprężystym dancefloorze niż na ściernisku bądź piasku.

Fragmenty audiobooka czyta autorka. Muzyka Tomek Wachnowski. Oraz cytaty z piosenek Katarzyny Rosowskiej i zespołu Hej. A jaże mi powiedziała Kaśka, żona, którą uderzy weganin, powinna go przeprosić. Weganie to ludzie wyjątkowo wrażliwi na krzywdę innych istot. Nie wspomniawszy już o tym, że żona weganina katolika lub weganina buddysty powinna przeprosić za uderzenie dwa razy, bo to istoty podwójnie wrażliwe. Kiedyś przeczytałam, że przyczyną wszelkich konfliktów jest perspektywa. Wyobraźmy sobie, że rzeczywistość jest gigantycznym dziełem malarskim. Wyobraźmy sobie również, że każdy z nas podziwia obraz, spoglądając na niego przez tekturową tubkę, na którą nawija się papier toaletowy. W tej metaforze tubka wyobraża indywidualne doświadczenie każdego człowieka, cały bagaż ograniczeń i koncepcji, które gromadzi na przestrzeni życia. Powiedzmy, że ja stoję ze swoją tubką bardzo blisko malowidła, a mój konkubi zerka przez swoją oddalony od obrazu 5 metrów. Obraz równa się rzeczywistość. Wyobraźmy sobie rozmowę na temat tego, co widzimy. Ja mówię, trudno posądzić mnie o kłamstwo, że nudzi mnie to, co widzę. Ile można wpatrywać się z zainteresowaniem w końskie kopyto? Konkubi mówi, oszalałaś? Jak może nie wzruszać cię koński majestat w zestawieniu z łagodnością tańczących ze sobą chabrów i maków? Ja myślę, a potem rzucam na głos. Zawsze miałeś skłonność do konfabulacji, ale teraz to już przesadziłeś. Jakie zasadne maki? Rozmowie przysłuchuje się, dajmy na to, moja matka, która stoi 3 metry od obrazu, ale znacznie bardziej w prawo. Przestańcie się kłócić, na litość boską. Jaki koń, jakie maki? Ślepi jesteście? To najsmutniejszy obraz, jaki widziałam. Płonąca drewniana chata i zapłakany ojciec. Pewnie w chacie zostały jego żona i dzieci. Ojciec konkubenta stoi bardzo na lewo i dodatkowo na wysokiej platformie. Obraz jak obraz. Sam bym namalował lepiej. Niebo i chmurka. Dajcie mi białą i niebieską farbę, a w sekundę 10 takich namaluję. Hi. Czy któryś z nas nie ma racji? Czy któryś z nas widzi całe dzieło? Najbardziej omnipotentna jest moja matka, która wie, kto płonie w chacie, choć tego nie widać. Tak właśnie funkcjonujemy w rzeczywistości. Jeśli bierzemy udział w tym samym zdarzeniu, opowieści o nim będą bardzo różne. Wyciągniemy noże, by bronić własnej prawdy, własnego punktu widzenia. Będziemy żądać przyznania nam racji, bo przecież wiemy, co widzimy, do cholery. Byliśmy tam. Dajmy na to, mąż pryska się perfumami i mówi do żony. Wychodzę. Żonie serce podchodzi do gardła. Matka zawsze jej mówiła, że wszyscy faceci to zdrajcy. Dla kogo się perfumuje? Czemu nie mówi, dokąd idzie? Pewnie ktoś jest. Masz mnie za idiotkę? Też sobie zacznę wychodzić. Też sobie kogoś znajdę. Mąż dębieje. Wyperfumował się jak zwykle. Wychodzi do lekarza, bo boli go w pachwinie i ma paranoję, że to rak. Woli nie mówić żonie, żeby się nie denerwowała, a poza tym, nie mówiąc, walczy o swoje prawo do przestrzeni, które zawsze ograniczał mu ojciec, a żona obiecywała, jak się poznali, że będą sobie ufać, bo zaufanie to podstawa. Wychodzi trzaskając drzwiami. Ona dzwoni do przyjaciółki i w spazmach opowiada, że od dawna jest między nimi źle. Przyjaciółka mówi, rzuć go w cholerę, bo zazdrości żonie, że dostała premię, a poza tym jest samotna. Żona dzwoni więc do kolegi terapeuty, który sugeruje terapię DDA. Potem do brata księdza, który mówi, że to krzyż, który musi nieść z godnością. Rozwodzą się chwilę później. On twierdzi, że jest ofiarą przemocy psychicznej, że żona cierpi na syndrom Otella. Ona, że zdradzał ją od dawna i nie szanował. I po miłości. Jaka szkoda. Wracając do weganina, który bije. Patrzę na niego przez moją tubkę i myślę, że jest żenująco niekonsekwentnym gnojem. Tym większym, jeśli dodatkowo jest buddystą albo katolikiem. Ja patrzę przez tubkę i wymagam. Mój partner patrzy przez tubkę na mnie i mówi: mówiłaś, że brzydzisz się ocenianiem. Witaj w otchłani zaciemnienia. O oświeceniu możesz marzyć. Weganin przez swoją tubkę widzi cierpień kurczaków. Musiałby się odwrócić, żeby zobaczyć żonę. A ja, że mi powiedziała Kaśka, jeżeli na fotografiach pozujesz przy stole, na którym polegują bażanty i owoce z morza, to nie dziw się, że ludzie cię nie lubią. Przyznaj się, że rozpoczynasz dzień kanapką z serem jak wszyscy. Wiemy o ludziach tyle, ile nam powiedzą. Wiedzę tę następnie panierujemy. W skład panierki wchodzą obserwacja własna, mieszanka filtrów i autorski komentarz. Tak przygotowany człowiek ląduje na rozgrzanym tłuszczu sytuacji i jest gotowy do spożycia. O tym, że kluczowa jest jakość produktu, a panierka jest niezdrowa, wiemy wszyscy. Produkt powinien być świeży i pochodzić z autentycznego źródła. To też wiemy. Jednak znakomita większość ludzi wypuszcza w świat produkt wysoko przetworzony, pełen konserwantów, uzdatniaczy, ostrzyknięty wodą dla zwiększenia gramatury. Nic dziwnego, że takie ja, dodatkowo usmażone w panierce, powoduje sensacje żołądkowe. Odbija się długo i nieprzyjemnie. Szkodzi. Ludzie nieraz mi zaszkodzili. Nieraz sama zalegałam ludziom na żołądkach. Tak strasznie mi zależało, by być ulubioną potrawą wszystkich. Co wiesz o Gwieździe? Ona mówi, że uwielbia dzieci. Mówi. Nie musi uwielbiać. Może wstydzi się przyznać sama przed sobą, że dzieci ją drażnią. Czuje się gorsza od kobiet, które dzieci lubią. Mówi, bo nie chce, by ktokolwiek się domyślił. Mówi, bo chce wierzyć, że kiedyś polubi. A może mówi prawdę? Może dopiero we fragmencie o chodzeniu do kościoła skłamała? Ty wierzysz w to, co czytasz. Myślisz, lubię ją, ona lubi dzieci, musi być dobrym człowiekiem. Jest skromna, bo na zdjęciu ma szary golf. Ma dobry gust, bo fotel, na którym siedzi, jest gustowny. Jesteśmy do siebie podobni, bo ja też lubię takie fotele. Sympatia wiedzie cię na koncert gwiazdy. Ta jest ci tak bliska, jesteście takie podobne. Gdy kurtyna opada, biegniesz do niej. Ochroniarz zasłania uniformem drzwi. Mówi, że gwiazda nie przyjmuje. To wystarczy. Odtąd jej nie znosisz, jak mogła. W kolejnym numerze ulubionej gazetki czytasz wywiad z aktorem. Jest taki elegancki na zdjęciu. Prawdziwy mężczyzna, nie to co twój. Mówi tak pięknie o rodzinie, lubi czytać, poleca książkę, którą ty właśnie kończysz. Myślisz, jesteśmy tacy podobni, lubimy czytać. Ta książka też mi się podoba. To porządny człowiek, choć niewierzący, ale to tak jak ja. Sympatia wiedzie cię do teatru. Gdy kurtyna opada, biegniesz do garderoby. Aktor daje ci autograf, przytula, bo o to prosisz. Wracasz do domu niemal zakochana. A może piosenkarka jest chora, o czym nie powiedziała w wywiadzie, i sił wystarcza jej tylko na koncert, a potem rozpada się w garderobie i postanawia nie narażać na ten widok ciebie i tobie podobnych. A może aktor nie znosi garniturów, a przytulił cię, bo jego agentka kazała mu być milszym dla ludzi i choć nie znosi kontaktu z widzami, tego wieczoru zrobił wyjątek. Dopuszczamy do siebie ludzi na odległość, którą rozpoznajemy jako bezpieczną. Oni nas również. Dam ci się poznać, jeśli ty dasz się poznać mnie. Do tego momentu będziemy się panierować nawzajem. Potem zjadać, a potem słuchać, jak ciężkie beknięcie wraca echem odbite od ścian klitek, w których chowamy się prawdziwi my. Rozczarowana brakiem odpowiedzi, brakiem wzajemności, wyhodowałam drugie serce na potrzeby pracy, którą wykonuję. Nikt nie kocha tak jak ja i zawsze daje więcej niż mam. Wszystko, by poruszyć małe serca wielkim kosztem. Naśladujemy stan zakochania z przyczyn technicznych nieosiągalnych, częstotliwości fale i drgania rejestrujemy.